dikonom. Nem voltam abszolút sokáig. Be kell kapnod az orvosságaidat. Kell kapnod. Trivatsz a matint? Hipolippet. Hipolippet kell bekapnod. Meg az esti. Vénye már csökkentőt. Felét. Korán megyek. Jó lesz. Nem igaz. Hipoli. Nem igaz fél. Trimatszom a tém. Nem raktam bele. Esté. Vigy a megcsökkent. Én azt szeretném. Kaptad, tudom én mi van. Hagyd az a fenébe. Nem az most, hogy ugorjál be segíteni? Lesz más idele. Te azzal segítesz, hogyha téged kényelembe tudlak. Elég annyi, amennyi van. Mi van, nincs is ilyen éjjön is. Neve, nem tudom. Jó, kutas. Meg téged, na. Vizet hozzám, nem lehet. Ezzel is tudod tartani a frontot. Itt ki! Renni, jobban! Figyelsz te rám egyáltalán? Apuka, maradj már csöndben, légy szíves, olvasni szeretni. Hány urakom még? Nem tudod, miért van az az érzésem, hogy még ma becsülődődik. Na jó van. Kollá! Már fél hétig elindulok! Itt vannak, ami kell. Hónap. Kell a nevikál, fél. És próbálj meg valami forgalmat. Kell még? Figyelsz kell. Rám Pirella! Lehetett a lábad között. Aha. Próbálj meg vele beszélni, talán lehet. Ez nem az. Annyit össze szoktam söpörni a tablettára. Az nem pillanat lesz. Ez a pillanat? Biztos, biztos az legyen. Mégis milyen szolgáltatás ez? Igen, még többet. Ez a pillanat. Kell a trimacematin. Még úgy kb. 6 oldal. Az ízeltlából feltartó. Kell egy. Dikalork, szíverősítője. Dikolor. Kell akkor. Most az nem kell. Nem, a... Kell... Visszahajtó is kell holnap. Igen. Hogy érzed? Lábad a dolognak érzed, akkor... Kell a... Hogy is hívják a... Írta, az nem hogy hány darabot zabáltál, ettél meg? 6 darabot lettél. Ez a... Ami új. Na ennyi. Ennyit kell megjelenned mindössze! Ez a hónapja. Ez a reggeli. Ez a reggeli a pár. Jó. Ez a reggeli. Ez nem kell. Reggel, most kaptál be vast be, de valamint, hogy be ki kell rakni a délelőttét is, mert nem leszek itt. Márja, azt is kirakom valahova, és ne kevered össze. De ha berakom, akkor összekevered, nem? Hadd össze. Tudom én, hogy csak hadd itt alattam. Dobodottam. Hány órakon kívül? Na, de ide rakom így, abbötetem támad a szint. Tehát rakok még egy tablettet. Ezt délre be kell bekapnod. Be kell kapnod a... De különben is mivel állom el? Elszed a kaját a horgó Mit a én adasz? 12-kor? Ezt szerebe lehet jönni? Na, jó van. Gyere, még egy kör kitesz, és akkor vége. Várjál. Nem tudom, másod az oligálot. Oligál? Itt az ebben, nem ebben van. Abban a nevigál van. Én bármit megeszem, bármit megteszek a csapatért. Ha már úgy is itt biztos oligál? Az, ezt be kell kapnod délbe. Ez déli tucs. Az a déli, de hát nem teszed, csak így, ott lesz, jó? Ezt délbe kell bekapnod. Estelenre már vissza fogok érni. Így. Csavarom, jó? Találtam. Azt mondja, nem volt a búzsómester, gyorsan elment? Mese volt csak? Nem tudom, mert lesz, amihez kell, ezt találva még. Hát 44-eset? Nem, nekem, neked! Patika nélkül neked, ne hazani gyere! Na, most miért nem akar? Egy merre, nem látom! Nem akar visszamenni, miért nem akar? Kisebb, na itt van a... ez. Mutasd meg! Képek, csak 1500 dinárba került. 41-es és 46-os van. Tehát, hogy a 46-os elég nagy, nem? Nem szép Patika? Nekem tetszik ez a kék. Akkor ezt neked egy kék is ötször. De nem én nekem kell, neked kell. Akarom, hogy te magadnak vegyi Patikát. Na hát. Nem tudom, én vegyek-e magamnak napszemüveget, hogy roncsom el a szememet. Hát mi a napszemüveg? 500 dinár. Milyen foltát? Azt mondta, hogy 100%-ban végezünk évtű. Kiszi a fana? Hát így írják, nézd meg. Látod? Ú, meg a jó, meg az a társadalmat. Társadalmat. Ponyzáktól szerdáig még, nem? Na. Milyen sok minden van. Nem is mondok, hogy ponyzáktól szerdáig. Milyen sok minden van benne. Ugye? Van elég, hogy itt a 34 ezerbe körülhatod. De te ponyzáktól szerdáig még látod. Akkor menjek inkább be 14-én. Milyen drága a fagyjaltot még. Menj csak oda, ponyzáktól. Ötödik van a 14-től, nem? Hogy ennyi? Pont ide jártam. Pont. 13-ától 15-ig, nem látod? Akkor én menjek be, akkor 13-ig a 4-ig a szolgára? Én az, akkor nincsen piac. Tényleg nincs piac. Hát, akkor meg kifutok az idő, akkor már nagy? Hát igen. Akkor már nem lesz semmi. Na most menjünk vissza, mert ugye megnézed, hogy... Na, menjünk már. Most mi nem piszi? Elejét jól akarom megmutatni neked, de most akkor ezt nem nézni. Vittem, mi az érdekes. Menjünk már. Megyek, hogy most ne legyen volt. Ne legyen volt. Hova mentél? Attila! Nem tudom, mit érdemes hozni. Nem tudom, ez egy kilós, vagy mekkora. Főleg nem tudom. Nem semmi. Ezt a pogácsicát nézem, de van itt van az, hogy úgyis kiengedem, mire hazaérsz, az se kell. Itt semmi nincsen, itt se kell semmi. De itt most nézem a... Na. Ez a majonéz nézem, de nem tudom, te mennyi szoktad venni. Family pakkos, vagy milyen pakkos? Ez sima kicsike. Ez a kicsi. Ja, ez a sima. 285 grámos, akkor ez se érdemes, nem? Ne kelljen itt húznod. Ez is. Ezt nézte, ez micsoda, ez a Miller rán. Azt mondja, hogy a Bózs nem is volt itt, hogy itt volt. Nem. Szóval se rúg. Csak az ember úgy itt. Meg van ez a mád is. Tehát, hogy a, itt van a Bózs, akkor jobban megnéztem volna. Nem tudom, nem érdekes. A mádi szív van még. Hozott valamit magával? Hozott táskát. Na most mi nem én vissza? Mi nem akar visszaugrani? Ha? Ne tudom. Na most ugrat. Hát nem tudom, itt, itt se érdemes semmit se, nem? A szírt néztem, de hát az vagy veszi, vagy nem. Na. Van ez a spagetti tészta, én jobban örültem volna, hogyha másfajta tészta van. Ezeket néztem, ez a D-vitamint, látod? Na. Én 100 dinárit szoktam venni, a magnéziumot most vettem, abban még csak 10 darab ilyen kerek valami van. Itt még van 30-as, 15-es, meg 20 kommandásos. És mind 250 dinárba kerül, nem? A D-vitaminban van 30, nem tudom melyikben mennyi lehet, nem tudok be. Mondtél rajta, 30-20, mert abban a CDNC-ben, a multivitaminból megy csak 10 darab, van 15. Hát ez sok érte. Ez a 30 én nem sok, ez a 2500, de nem is kell, mi a fasznak az is. Most miért nem én vissza a faszom, ilyen a szarba már? Mit nyomod össze-vissza? Hát hogy nyomjam akkor a faszodba? Nem tudsz rendesen gondolkodni? Milyen nyelvezettel beszélsz? Persze, hogy gyorsan kell, nem mondom visszerűve. Látod, semmi érdekes nincsen. Nem tudom, ez a fajta szappan van ez akciós. Minden tétes szappant nem tették fel. Nézd a már, úgy tudok, hogy nehet lesz a... Hogy lesz? Nényit lesz. 76 zuborhanyag, 96 nyelcsod, a kompli 110. Új, de leadták a fokhagymát. Csak 40 dinár. Na. Csak annyi lett. Megyek fel. Akkor menj. Mindjárt. Az egyek kimentek levendulát születelni. Kimentek? Ki? A gyagyán. Jaj! Nem látod. Biztos azok, hogy nem kellett fizetni. Ilyen kéne menni levendulát szedni. Látod, ha nem nagyon mennek kiszedni, akkor kivitték ezeket a gyagyacsapatot. Szedik a levegőre. Megy egy kövér, ha nem látnád. Látom. Kövér, mint ti. Mint te. Ez azt nagyon tönkre tenni. Biztos. Hol nem vesznek fel, okoskodni fognak. Na. Idegrendszeremet. Uh-huh. Azt hiszem, akárkire is követ. Hogyha ne pofázzál, ne pofázzál, nem jön a pofázzal. Én nem pofázott neked abszolút. Akkor hallgassál, nem tudom, hogy jó az idegrendszeremet. Úgy hízom, mint egy disznó. a kutyát innen láttam, egy pár szét van a vasút körül. 50 euró érdeklődni telefon. Ennyi eurót kapsz, ha megtalálod ezt a dögöt. Nézd. Melyik kutyára gondolsz? Erre. Ez, aki múltkor majdnem szétfeltem, mert bejöttem a kutyámhoz. Látod? Ezt, ha megtalálja valaki, 50 eurót kapsz. Máshol láttad? Hát itt a vasút körül szaladgált. Hajpulászott egy másik kutyát. És te nem megverted? Nem, hát akkor, amikor bent volt a tavasz szeminálunk, akkor vertem még. Most valamelyik nap láttam a vasút környék. Mikor mentem, azt akkor ott szaladgált. Látod? Tudod. Írj fel a telefonszámot. Ha meglátod, akkor kapsz 50 eurót. Megmondod, hogy hol van. Látod, ott ír. És megtartja. Meg kell fogalni, mert minden tartani 50 euróig. Biztos aranyos kutya, érzéken lehet. Mire? Ja, az apja faszát. Jeldők. Nem szerinted, hogy mi? Nem. Ez valami faltiszta lehet, nem? Biztos, hogy nem. Hogy te nem faltiszta? Úgy, ahogy mondják. Keveret szal. Szóval nekem nem kell hozni semmit se a Lidl-ba. Jó, akkor nem lesz az a Lidl-ből sem. A spagetti tésztát, azt nem szeretem, ha milyen tiszta vonációs, akkor igen. Kár, hogy nem az a tészták, az nem teszik akcióba. Nem lesz az is akcióba, Panko. Hát valami. Nem is fog. Csak 50 dinárba kerül, szóval 100 dinár legyen ki. Az jó, bár érte. Rég várom, hogy fölvesznek. Mennyi fizetést kapok? Nem. Bélán nem filmak vissza. Az is benne van, nem? Mégiscsak.